katika mambo yaliyozungumza kwa uongo. Ni pale alipodai kwamba katika kipindi cha vita vya Ghuba, yani nakusudia bidhabti kile kitendo cha Saddam Hussein kuvamia Kuwait. Hapa nyuso nyingi hapa nikizitazama, watu wengi walikuwa bado hawajazaliwa, wengine washazaliwa lakini walikuwa bado wadogo sana, hata skuli au madrasa hawajapelekwa kwa sababu ni mwaka 90. Mwaka 90, tukizungumza habari ya mwaka 90, ilikuwa tarehe 2 mwezi wa 8 1990. Tarehe 2 mwezi wa 8 1990 ni jambo la miaka 31 iliyopita. Na hata wale ambao walikuwa washazaliwa walikuwa mvitoto vya ramba makamasi, wengi si wote, na wengine watu wazima hapa wanalikumbuka jambo hili, wanalikumbuka kwamba Saddam Hussein aliivamia Kuwait, akaiteka, akaikalia, watu wake na wanajeshi wake wakafanya uharibifu katika nchi ya watu, wakabaka wanawake, wakaua watu, wakapora maduka ya dhahabu, wakapora kila mahali. Sasa anasema kwenye kipindi hiki Sheikh Muhammad Aman al-Jami alianzisha kundi lenye mwelekeo wa usalafi mpya. Anasema hivi: jamaa iliongozwa na Sheikh Muhammad Aman al-Jami na ikasimama kundi hilo, msimamo ulikuwa dhidi ya maulamaa na mashekhe wale waliokanusha kuingia majeshi ya kigeni, waliosema juu ya uharamu wa kuingia majeshi hayo. Hii nukta ya kwanza ameitaja. Nukta ya pili akamzulia Sheikh Muhammad Aman al-Jami kuwa aliishinikiza serikali na kuishajiisha serikali ya Saudi Arabia iwatie nguvuni mashehe wote walikuwa kinyume na yeye. Pia amelitaja jambo hili katika ukurasa wa 11. Hapa huyu Barahiani ni mtu mzima, kama sijakosea amezaliwa mwaka 57, 1957, 67, 77, 87, tayari kashafika miaka 30. Mpaka mwaka 90 ana miaka karibu 33, ni kijana barubaru kabisa, tayari ana akili zake. Sasa mimi sijui kwa nini tukio kama hili, na tayari kishakwenda Arabuni, yani Saudia kusoma Jamiatul Imam. Sikumbuki kwamba alikuwa alishakwenda kufanya kazi kule kwa mara nyingine, manake alikwenda pia kufanya kazi kule Saudi. Sijajua kwamba alikuwa ni tayari au bado, ataeleza yeye mwenyewe. Lakini alikuwa ni mtu tayari ana akili zake timamu, ni mtu mzima. Lakini sijui kwa nini haya matukio anayezungumza kinyume nyume anayafinyanga finyanga. Sijui kwa maslahi ya nani. Na uzuri historia, hata hiyo historia ya mwaka 100 hijiria au mwaka 100 au 1000 miladi ya mathalani, historia huwa zinaandikwa na zinabaki kwa maslahi ya vizazi vinavyokuja. Kwa hiyo hata wewe uliyezaliwa mwaka huo wa 90, siku hiyo aliyovamia Saddam Hussein, unaweza ukalisoma tukio hili ukalifahamu. Sasa huyu mtu alifanya kwamba alifanya utafiti, lakini kikweli kwamba kama nilivyosema, kitabu chake hakikujengwa katika misingi ya utafiti. Lau kama mimi ndio nao msahihishaji bila kumjua kwamba huyu ni Salim Ibrahim Barahiani, napewa tu kwamba kitabu hiki kipitie, mpe, toa maksi hapa 100%. Ngapi kwenye 100? Akipata 5 kapata nyingi. 5 kwa mujibu wa muundo wa kitabu alipokijenga. Kama nilivyotangulia kusema, kitabu chake kinafanana zaidi na kijarida cha udaku kuliko kuwa ni kitabu kilichojengwa katika utafiti wa kiilmu. Kuna watu wengine wanasema, ah, sasa ndani kuna aya, kuna hadithi, utasemaje udaku? Kwani mtu sasa kuandika hizo aya? Mtu akaika aya mahali sipake, akaika hadithi mahali sipake, maneno sitakuwa ameandika tu. Kwa hiyo ina maana zitakuwaje? Si vitabu hivi vya Kishia vya nani vyote vimejaa mambo kama haya? Huyo soma tafsiri la Ayashi ukaona balali wewe, lakini Qur'an, tafsiri ya Qur'ani ipi sasa? Ni vile anavyofikiria yeye. Sasa mimi nataka kueleza kwa ufupi ili mpate sura. Mwaka 1990 vikosi vya jeshi la Iraqi chini ya utawala wa Saddam Hussein kwa makusudi waliamua kuivamia nchi ya Kuwait kwa madai mbalimbali ya kisiasa waliodai. Na kipindi hicho Saddam alipoivamia Kuwait tayari ilikuwa na minongono na baadhi ya maneno ya kwamba safari yake hiyo inaendelea mpaka mjini Riyadh nchini Saudi Arabia. Kutokana na hali ya kiudugu na ujirani mwema walioishi nao kati ya Saudi Arabia na Kuwait, wale kina al-Sabah na al-Saud, watawala wa Saudi Arabia wakalitafakari kwa kina jambo hili na wakatazama nguvu ya Saddam Hussein, na wanajua karibuni tu Saddam Hussein ametoka kwenye vita na Mwirani. Wakati huu alikuwa akipewa silaha nzito nzito na Marekani. Kwa alikuwa na masilaha mazito kabisa, maskadi na nini. Nchi nyingi za Kiarabu ilikuwa hawana silaha hizo. Sasa wao wakitafakari, wakiangalia nguvu yao hailingani na nguvu ya Saddam Hussein, na wala hawajui nyuma yao kuna nani. Manake vita ni hadaa, anaweza kuchokoza mtu lakini kuna watu kama elfu wako nyuma yake. Sasa jambo limeshotokea haraka, wakaona kwamba sisi tupambane na hali hii ili kuwahami ndugu zetu na sisi wenyewe, lakini njia tunayoifanya tunaweza kutumia rasilimali yetu, mali yetu tuliyonayo, katika kuwapiga hawa. Nini ya kufanya? Ni kukodisha majeshi kutoka Marekani na Uingereza, akodishwe Mwamerika na Mwingereza ili kumtoa Saddam Hussein Kuwait. Kwa kuwa wale wanasema wenyewe kwamba wanafuata utawala wa kisheria na maulama ndio mwongozo wao, na serikali imeunda hay'at kibari ulama, imeundwa hay'a maalum kwa ya kibari ulama, kwamba hawa ndio watakuwa watoaji wa fatwa katika mambo mbalimbali yanayohusu nchi, mambo ya kidini na mafungamano mbalimbali ya watu katika upande wa sheria ya dini. Kwa hiyo wakapeleka mswada wao ule kwa majlisi ya maulama, jamani tutazameni jambo hili, je, yafaa sisi kwa pesa zetu kukodisha jeshi la Marekani pamoja na Uingereza na silaha zao na wanajeshi wao na wataalamu wao, na sisi tukishirikiana nao wenyewe na wanajeshi wetu ili tumtoe Saddam Hussein kule Kuwait? Swali hili likapelekwa kwa wanawachuoni, hay'at kibaru ulama ikiongozwa na Sheikh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Wanawachuoni wakalidurusu jambo hili kwa kina kabisa, wakafikiria, wakatafakari, wakatoka na kauli ya kwamba jambo hilo lafaa. Serikali ingeamua ingefanya tu, lakini kwa heshima ya kuheshimu wale maulama na kutaka kufuata misingi ya dini, wakawataka ushauri na kutaka fatwa. Serikali ikapewa fatwa na wanawachuoni kwamba jambo hilo lafaa. Haikupita white paper, watu wakapitishwa mtaani huko kwamba mjaze tu, tuwaite au tusiwaite, kwamba ni jambo la kidemokrasi, kwamba wananchi washauriwe, sio bunge na nini. Wao hawakuwa na utaratibu huo. Sasa jambo limewekwa kwenye kibaru la ulama, hay'a ya kibari al-ulama, likapitishwa jambo hili. Baadhi ya wanawachuoni waliona tofauti. Mmoja ni Sheikh Al-Albani, yeye haiko pale Saudia wakati huo. Sheikh Al-Albani wakati huo yuko Jordan, tayari yuko Sham. Yeye aliona tofauti katika jambo hili. Lakini pale ndani palikuwa na watu katika wanaharakati, kama hapa Tanzania kuna wanaharakati, wao hupinga kila kitu kinachoitwa Marekani, kila kitu kinachoitwa Uingereza, kila kitu kinachoitwa mzungu, hasa kutoka magharibi. Lakini mzungu huyo huyo akiwa kutoka Russia au ni mchina mathalani, amekuja mchina, si mzungu, mchina au mjapani, au ataangalia wao watamkubali. Lakini ni yale maneno tu kijujue kiharakati, waongo, kwa sababu wakipata fursa ya kwenda huko Marekani huenda hawarudi, wanakwenda kutarazza lukmatul aish, tonge, maneno tu. Sasa wale wana harakati wakaanza kuleta fujo. Sasa Barayani amewataja mashehe wengine hapo, shekhe anamkusudia Safarul Hawali na Salmanul Auda. Safarul Hawali ni mkubwa kwa Barayani mwaka mmoja, Salmanul Auda ni makamu ya Barayani. Kama nitakosea ataniambia. Salmanul Auda amezaliwa mwaka 1956. Salmanul Auda amezaliwa 1957. Salmanul Auda amezaliwa 1957. Safarul Hawali amezaliwa 1956. Mwaka 90 aliye mkubwa katika hawa ana miaka 34. Na mdogo katika hawa ana miaka 33. Elimu haiangalii umri. Pengine alikuwa na elimu kubwa, lakini hawa vijana hawakuona haya. Wala hawakujenga heshima kwa maulama. Wakatoka wakaanza kufanya mihadhara ya kashfa dhidi ya maulama. Walifanya mihadhara ya kashfa. Sio vile anavyosema Sheikh Al-Albani kwamba hili jambo linataka kutazamwa kadha wa kadha ikawa na rai tofauti. Wao wakafanya mihadhara ya kashfa. Safarul Hawali alifanya mhadhara wake akauita jina fasatadhkuruna ma aqulu lakum. Baadaye ikatoka kitabu chaitwa Wa'du Kissinger. Wa'du Kissinger. Kissinger alikuwa ni mwanadiplomasia mkubwa wa Marekani. Sasa kuna maneno akayazungumza akaita kwamba ni Wa'du Kissinger. Kissinger. Safarul Hawali. Salmanul Auda akafanya muhadhara akaita waqafatu ma imami daril hijra. Katika muhadhara ule akasema kuna hivi leo kuna katika nchi za Kiislamu vitengo vingi, tena vitengo hivyo vimepewa majukumu ya kutoa fatwa. Anasema lakini hakuna kilichobakia katika mambo ya dini isipokuwa kutangaza kuingia mwezi wa Ramadhani na kutoka kwake. Yani ni watu hawasilihi kukaa pale kuwakilisha Uislamu katika maneno yake aliyozungumza. Na alipokuwa akihojiwa akafafanua, alipokuwa akihojiwa katika gazeti la Imarit ambalo linaitwa Al-Islah, gazeti nambari 223 kwenye ukurasa wa 11, akizungumzia matukio haya ya Ghuba, akasema matukio ambayo yametokea katika Ghuba hayakuzidisha ile kutufunulia pazia la maradhi yaliyojificha ambayo Waislamu walikuwa wakilalamikia. Na matukio haya yamesisitiza juu ya kwamba wao hawako katika kiwango cha kuyaelekea matukio kama haya, au mashehe hao. Na pia matukio yametufunulia pia kutokuwepo mahali sahihi kama rejeo ya kielimu. Sisi hatuna marejeo sahihi ya kielimu, yani ya kuona haya kwamba pale kuna Ibn Baz, pale kuna Al-Fawzan, pale kuna Al-Luhaidan, pale kuna fulani Abdurazak Afif. Yeye akuona haya kwamba sisi hatuna marji'i sahihi ya kielimu. Haya aliyazungumza Safar al-Hawali. Yeye alizungumza muhadhara inaitwa Kashful Ghumma min Ulama'i al-Umma. Pia ikaja kwa jina Haqaiqu hawla azmati al-Khalij, ambayo sasa ikaja kitabu cha Wa'du Kissinger. Alafu isitoshe bwana, wakaunda kamati lajina tudifai ala lhuquqi shar'iyya, wakatengeneza majopo la wanawachuoni fulani hivi kwamba ili jopo ilikuwa ni maalum kuipinga haya ya kibari lulama. Pakatokea fujo pale. Sasa baadhi ya wanawachuoni wakaona mbona hawa vijana wanavuka mpaka, wanawatukana hivi, wanazungumza hivi wanawachuoni. Kwani kibaya gani walichokisema? Maanake wale kina Safari wanasema huu bwana, hii bwana, huku ni kutawaliwa, si kutaka msaada, ndio tushatawaliwa na Marekani sisi. Wakaita ni ihtilali, huu ni uvamizi. Ikawa maneno yao, na wakawateka vijana wengi ambao walikuwa bado wanasoma kule, wanafunzi na baadhi ya mashehe, wakatekwa na Safarul Hawali na Salmanul Auda kwamba sisi tumevamiwa, Wamarekani mlikutuvamia. Ndio haya maneno huku mitaani kwamba Saudi Arabia yalindwa na Mayahudi na Wamarekani mpaka Maka. Sasa mtu akienda pale Maka akiona askari wa Saudi Arabia amevaa makombati yake pistol kwa hapa, anasema wale Marekani wale. Mpaka leo kuna watu wanafikiri hizo kwamba Al-Qaeda alindwa na nani? Na wa Marekani. Ni maneno ya Safarul Hawali na Salman Al-Audi, walifanya propaganda kubwa sana, lakini ilikuwa ikisapotiwa propaganda hii na kuenezwa na Al-Ikhwanul Muslimun kupitia magazeti yao Al-Islahi, Al-Mujtama, Ad-Da'wa, Al-Bayan, As-Sunna. Nitakuja kueleza hizo habari kwa nini walisimama msimamo huu. Sasa Sheikh Muhammad Aman Al-Jami anasema ni wajibu kuwatetea maulama, akasimama akaanza kuwaraddi wale. Hili ndio kosa lake, na kwa sababu ni mtu mgeni ajnabi ametoka Ethiopia, akaanza kuwaraddi watu wana wa Kisuudi kindaki ndaki vindaki ndaki, wakaanza kumshambulia yeye shakhsia yake, shambulia kweli kweli. Kisha Karabia akaona na yeye akasimama upande wake na wengineo, kwamba hawa wanachokifanya sasa ni kitu kibaya. Lakini isitoshe, Hayat Kibar al-Ulama katika mkutano wao wa 40 uliofanyika Riyadh katika kipindi cha Dhulqaada, yani tarehe 10 Dhulqaada 1413 Hijiria mpaka Dhulqaada 19 1413, wakakaa wakaandika barua. Barua mimi niko nayo hapa kwa sababu yapatikana. Haulipata vipi? Ukifuatilia, ukishakuwa na utafiti katika mambo, vitu vipesi tu. Sasa sijajua mwenzangu huyu aliyeandika kitabu hiki kwa miaka mitatu alishindwa kuitafuta barua hii mpaka akamzulia Sheikh Muhammad Aman Al-Jami au vipi? Hii ni barua imeandikwa kutoka Darul Ifta, Al-Amanatu Al-Amma lihayat kibari al-ulama, namba 951 mkwaju 2 ya tarehe 3 mwezi wa 4 1414. Naam, barua hii kutoka kwa Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz kwenda kwa sahib as-sumuwi al-malaki al-amir al-mukarram Naif ibn Abdul Aziz, waziri dakhilia, wakati huo alikuwa ni waziri wa mambo ya ndani. Barua hii ukiisoma utaona Sheikh Ibn Baz ndiye aliyeandika kwamba hawa vijana wamevuka mpaka. Kwa hiyo basi tukwambia waziri wa mambo ya ndani, hawa watu kwanza wazuiliwe kufanya mihadhara yao. Kawataja kwa majina kabisa: Safar ibn Abdurrahman al-Hawali wa Salman ibn Fahd al-Auda, wazuiliwe kufanya mihadhara na darasa. Ha? Kadhalika waitwe waombe radhi, na akikatajwa hasa kitabu ile kinachoitwa Wadu Kizinjar cha nani? Safaru al-Hawali, kwamba ni kitabu kibaya kiovu. Sasa hebu tazama mashekhe hawa, au Sheikh Ibn Baz huyu amwelekeza moja kwa moja Safar, amwelekeza moja kwa moja nani? Salman al-Auda, kwamba walichokifanya ni kitu kibaya, kwa hiyo hawa wazuiliwe. Yeye asema Muhammad Aman Al-Jami akashiejiisha serikali ya Saudi Arabia iwatie nguvuni. Amekufanya nini? Wapi? Lete maneno yake, sio kama maneno yake, tusikizishe aliposemaje. La taftari ala an-nas al-kadhib inna alladhina yaftaruna al-kadhiba la yuflihun. Usizue uongo kwa kuzulia watu bwana, kwa sababu wale wanaozulia uongo watu hawawezi kufaulu. Sasa turudi katika hali hii, kuna watu mpaka leo wanaona kwamba kitendo kilichofanywa na serikali ya Saudi Arabia ni kitendo cha batili. Wameita Marekani bwana kuwapiga Waislamu wenzao. Sasa mimi nauliza swali, wewe nyumbani kwako hapo Mikanjuni au mbugani huko, uko mbugani huko au Magomeni Majengo au kwa hapa maeneo ya Mti Mkavu, umekuja umevamiwa na kikosi cha nani? Wanajitaja watoto ibilisi, vijana wa Kiislamu wamekuja na marungu na mapanga, wamekuvamia nyumbani usiku wa saa 8. Jirani yako ni bwana John, pigana na baba hapo jirani John au Samuel au Paulo lakini wajua Paulo ana bunduki, ana musbag, ushavamiwa, mlango umevunjwa, wamwita umwita, waomba msaada, sio? Ah, usi kafiri, na vijana wa Ibilisi wa Islamu hawa, mbona waomba msaada kwa kafiri awaje wapige wa vijana wa Kiislamu? Kwa nini? Sasa huu ni mfano na wapa kwa wale watu wa kawaida tu wajue tu kwamba kuna vitu gani kinachoendelea. Sasa Saudi Arabia wana wachuoni wakalifikiria jambo hili kwamba hawa waje kwa mikataba watafanya jambo hili wataondoka. Sasa wale watakuja, watakuja kuharibu, watakufanya hivi maadili, watu wataritadi. Kuna watu wamefanya research baada ya tukio lile. Kwanza lengo kuu ilikuwa ni kuzuia Saddam asifanye uharibifu ndani ya Kuwait. Saddam nyinyi mamuona ni Muislamu, kwa sababu wakati mwingine alikuwa akipiga ile makombora ya Skadi. Sisi tuna akili. Mimi nishamaliza shule darasa la 7. Anapiga makombora yale, alafu alikuwa anatuma anasema Allahu Akbar. Kuna mwingine tu Hamza, mwingine sio aitwa nani? Hapa majina ya Kiislamu. Watu wakawa wanashajiishika kwamba Saddam yuko katika haki. Lakini mbona amemfikirii kwamba Saddam huyu mwenye maguvu haya, mbona amuonea Muislamu mwenzie? Huyu Mkuwaiti dhaifu kamfanya nini? Kama ana mababu, si angemvamia Myahudi kule akamtoa kule Palestina kwenye Masjid al-Aqsa? Mnanielewa? Lakini kuna Waislamu wengi kwa sababu zile chuki zilizopandikizwa na magazeti ya Sauti ya Umma wakati ule. Kwa sababu wakati vita vya Irani na Iraki ilikuwa magazeti ya Sauti ya Umma yakija, kwa hiyo akipandikiza chuki dhidi ya Saudi Arabia. Sasa watu wana chuki zao tayari. Shabebefu. Wakawa wanamuunga mkono Saddam bila ya kuona kwamba huyu Saddam amuonea Muislamu mwenzake Mkuwaiti kwa dhulma na uadui. Walichofanya majirani yao ni msaada kwa ndugu zao. Wao hawawezi, lakini wana pesa, wakakodisha majeshi wakawapiga. Lengo kuu likapatikana. Saddam alitoka, alitoka Saddam, alikimbia akarudi zake Iraq, Baghdad, akaenda kujificha ndani ya pipa. Ikarudi nchi gani? Kuwaiti, katika hali yake ya ushwari kidogo kidogo kidogo kidogo, mpaka ikawa hivi leo ilivyokuwa. Ripoti inaelezwa na baadhi ya watafiti katika mambo, wanasema wakati wale askari, baadhi ya askari wa Kimarekani walioingia Saudi Arabia, askari zaidi ya 600 walislimu na hakuna hata Muislamu mmoja aliyeritadi. Sasa ihtilali hiyo iko wapi? Kina Safar al-Hawali nyinyi, wakawa wametahayari. Sasa umetahayari, ni amji mtu anapotahayari nyinyi, na watu wakawa wazodoa. Haya, si mlisema nyinyi fashatadhkuruna ma qulna, yako wapi? Tungemwacha Saddam Hussein, si angekuja mpaka huku kwetu akawatoa wake zetu kwenye majumba yetu? Ni sawa hivyo. Mbona nyinyi mliwaruhusu wale fisi, na fatwa zenu nyinyi zimerekodiwa, mliwaruhusu fisi Algeria wakaombe msaada Vatican kwa Papa Paulo John wa pili, Papa John Paulo wa pili, mkaombe msaada? Nyinyi si ndio mliwaruhusu Waislamu wa Bosnia Herzegovina wakaombe msaada katika nchi za Kiyahudi, nchi za kikafiri, dhidi ya makafiri waliokuwa wakiwaua? Nyinyi si ndio mliwaruhusu watu wa Chechnya na watu wa Afghanistan wapewe msaada na Marekani kwa ajili ya kumtoa Mrasha? Mbona jambo la Saudi Arabia linapokuja nyinyi mnakuwa na chuki? Ikawa maswali ya kuna mnayo, hawana majibu mpaka hii leo, hawana jibu lilionyooka hivi. Qad badat al-baghdha'u min afwahihim wama tukhfi suduruhum akbar. Lakini sasa sababu kubwa ni malezi ya kihizbia waliolelewa.